चाहिए। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हुआ मैं हुआ मैं हुआ मैं। दुआ से मैं उठा जो तेरा हुआ मैं हुआ मैं राजना हुआ मैं। प्यारे बेखबर हो के बाहों में सो जा मेरी तू हवा और मैं तेरा बादल हुआ हवा में मैं उड़ा दुआ से।